esta puta se vaya a emitirme. Yo. Kicsoda? Kicsoda vasztok, hozta neki venni, mert... Sajnk kívánja. Hát akkor nem kicsit csomagtokat, akkor külvenni neki sem annyi. Kicsoda vasztok, akkor megvan. Nem vehetünk el kicsoda vasztok, hogy csak csukd be ezt a rohadt bajt. Van a rohadt bajt. Csukd be! Nem élnek be a maszkákat. Az rendszer megyei külön forgalmi kormányzási Gracias. Thank you. Thank you. kívül.

a helyzet a kurvájának. Tudtam én, hogy mindjárt meggyógyul. Tudod, boszorkány. mondtam. Vuole amico pochi a me. Allora capisci anche ma sei ancora letto un sacco. Le dà ascolta? Le dà. Allora le dà ascolta, adesso le potrà le dà ascolta. Poi c'è la mia parola, la mia sta termix rosszul van. Mondja neked azt, hogy beteg nagyon. Mondja neked. Mikor kivette a hullapra a kaját, egy semmi baja nem volt. Felváltott a légyűzőre. Mi az a pártot a kaját, hogy a beteg nagyon? Semmi jó van baja nem már. Egy jó, csak a felvét, egy szakaritmon áll, kilencsük a fa, megjön, megjön, az a világon. És a helyben jön. Kinen! Nagyon azt hiszem, megfelelhettem. De kitakarítottam meg a nyelven, mert azért most átosztam. Befuhálottam. Jaj, de jó, most már befúlnak a férfiakat. Jól látom, hogy a férfiakat. Ha, Nem vettem meg a szöveget, mert valami. Na, 300, vagy ebben jó lesz? Majd teszünk minden a falon. ezeket most kell gyűlölni. Ez most napig, ez már így is van. A fölött jel, mehetünk, hogy szokom vele megtudni. Jól az még. Na, még egy fel életért. Hát,

Mikor? Máskor. Mi máskor? Akkor jó van. Látod, én nálam még mi van? Nem gyűr, nem gyűr, és egyet össze takarítani. Hát de itt van egy Attila. Hát ez az Attila, hát ez sok mindent van. Rengtem érte, mert meg kell, hogy most ez a bajom, meg ez a bajom, meg ezt kell csinálni, meg ezt kell csinálni. Még az miatt ötletek, hogy hát letánítok. Hát meg a hat. Akkor kijön valamelyik, és azt kiveszem vállam. Ötleteim gyermányom. Azért nem még ilyen vállam. Hát én nem csak 5 percen legyek át ide gyerekem. Engem hát egyfolytában rángat. Mások is fönt voltam fél egyig, mert én nekem most nekügyújtaim, most ez a bajam, most az a bajam. Hát jó is, hogy ezt tenni. Hát jó, van gyerekem, nem elég volt, mikor te kicsi voltál. Hát jó, van, de nem mondtad, akkor az gyereki banán meg. Hát én nem mondta én nekem. Én nekem nem mondta. Most az Attilának mondta, hogy valamit nagyon-nagyon kívánom. Mi a csodás? Hát én azt hiszem, hogy tudtátok, hogy úton vagyok, hogy ezt egy útnek. Hát én nem, mivel nem beszél, látod. Hát meg kiabász. Kiabász. Jó. Semmi. Hát azt mondta, hogy miért mondtad még neki a falu. Ja, kiközösítik most már, hát. Ja. Bemegy mindenki, is tyúk? Hozzá. 13 volt, akkor 12, nem? Ja, egyet levágtam. Igen, akkor már csak 11. Mi kell az? Kislámpa. Hú, van.

kaptatok már vacsorát, kaptatok már mindent, azt mondja. Thank you.